Premierzy Polski i Włoch mówią tak udzieleniu Ukrainie natowskiej gwarancji bezpieczeństwa. W Wilnie o szczycie sojuszu rozmawiają prezydenci Polski i Litwy. Wicepremier i szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie rozporządzenia dotyczącego pracowników z zagranicy. Nazwał je błędem. Tunel pod Świną jest już na mapach w samochodowej nawigacji od Google. Polska i Włochy opowiadają się za udzieleniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Mówili o tym w Warszawie premierzy Mateusz Morawiecki i Giorgia Meloni. Szefowa włoskiego rządu po raz kolejny zapewniła, że jej kraj będzie wspierał Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne. Stanowiska Polski i Włoch w sprawie pomocy Ukrainie są praktycznie identyczne. Jak mówiła szefowa rządu w Rzymie, Giorgia Meloni, oznacza to wsparcie w pełnym wymiarze. Dotyczy to również szczytu NATO w Wilnie. Jesteśmy w 100% zgodni z Polską co do potrzeby rzeczywistych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. O zapewnieniu Ukrainie, tu cytat, jak najmocniejszych gwarancji bezpieczeństwa mówił też premier Mateusz Morawiecki. Wiemy doskonale, że bierność wobec Ukrainy byłaby czymś szalenie niebezpiecznym. Premier Morawiecki zasygnalizował ponadto zacieśnienie polsko-włoskiej współpracy wojskowej. W tym kontekście wymienił producenta śmigłowców koncern Leonardo Augusta Westland. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wsparcie dla Ukrainy i bezpieczeństwo w regionie jest także tematem rozmów prezydentów Polski i Litwy. Andrzej Duda jest z kilkudniową wizytą w Wilnie, gdzie w przyszłym tygodniu odbędzie się szczyt NATO. Prezydent zaznaczył, że powinny na nim zapaść jednoznaczne decyzje dotyczące dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz drogi tego kraju do członkostwa w sojuszu. Mamy nadzieję, że zostanie zdecydowana decyzja sojusznicza podjęta o tym, że Ukraina nie potrzebuje żadnego Membership Action Plan, nie potrzebuje żadnej drogi wstępnej po to, żeby w przyszłości wstąpić do NATO, ale że ta droga dla niej będzie w związku z tym drogą skróconą. Bardzo ważne dla nas jest także to, aby potwierdzić jedność sojuszniczą wobec Ukrainy w znaczeniu solidarności z Ukrainą, wsparcia dla Ukrainy, tego, że NATO będzie pomagało Ukrainie, wspierało Ukrainę do czasu, dopóki nie wyprze ona żołnierzy rosyjskich ze swojej ziemi. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na Litwie potrwa do piątku. Urzędnicza inicjatywa, która była zdecydowanym błędem. Tak prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi o projekcie rozporządzenia, które miało usprawnić sprowadzanie do Polski pracowników z zagranicy. Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że dokument miał spowodować, że do Polski przyjedzie więcej obywateli takich państw, jak między innymi Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu czy Nigeria. Prezes PiS powiedział, że, tu cytat, Donald Tusk może dziś kluczyć, lawirować, udawać, że nie rozumie różnicy między legalnym pozwoleniem na pracę i pracą tymczasową, a nielegalną migracją. Może nawet udawać konfederatę, ale jest w tym kompletnie niewiarygodny. Koniec cytatu. Jarosław Kaczyński ponownie stwierdził, że rząd sprzeciwia się próbom narzucenia Polsce przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Burze przechodzą przez centralną i wschodnią Polskę. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia obowiązują teraz w pasie od Pomorza oraz Warmii i Mazur do Górnego Śląska i Małopolski. Może spaść do 35 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągać 80 km na godzinę. Miejscami możliwy jest grad. Posłowie rozpoczęli pracę nad projektem ustawy podnoszącym miesięczne świadczenie na dziecko z 500 do 800 zł. Rząd chce, aby wzrosło od nowego roku. Na sejmowej komisji odbyło się dziś pierwsze czytanie proponowanych przepisów. Rzecznik rządu Piotr Miller ma nadzieję, że sejmowe prace nad projektem zakończą się na rozpoczynającym się jutro dwudniowym posiedzeniu. Później trafi projekt do Senatu i że zamkniemy te prace parlamentarne możliwie szybko, tak aby od 1 stycznia przyszłego roku program 500+ przekształcił się w program 800+. Co do zasady nie planujemy żadnych poprawek w tym projekcie. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Polska Agencja Kosmiczna odebrała 3 zestawy teleskopów do obserwacji satelitów i tak zwanych śmieci kosmicznych. Każdy zestaw to 4 teleskopy pracujące tam, gdzie świetnie widać z Ziemi kosmos, czyli w Chile, Australii i RPA, mówi szef Departamentu Bezpieczeństwa Kosmicznego Polskiej Agencji Kosmicznej Tymoteusz Trocki. Zadanie polega na ochronie floty satelitarnej. Chronieni są również obywatele przed zagrożeniami z przestrzeni. Mówimy tu głównie o możliwości upadku śmiecia kosmicznego wchodzącego w atmosferę, który może w szczególnych przypadkach dotrzeć aż do Ziemi i zagrozić ludności. Dzięki teleskopom nieco bezpieczniejsze będą satelity odpowiedzialne za nawigację samochodową. Ta od Google pokazuje już tunel pod Świną, co ułatwi planowanie jazdy po Świnoujściu, mówi rzecznik prezydenta miasta Jarosław Jaz. Aktualizacja tych map polega między innymi na tym, że kierowcy czy też użytkownicy dróg, administratorzy tych dróg zgłaszają w Google przez edycję treści i nanoszenie nowych odcinków drogi takie informacje i zrobiliśmy to najszybciej, jak to było możliwe w poniedziałek rano. Na mapach Google tunel pod Świną pojawił się dziś około południa. Nawigacja Apple nadal go nie pokazuje. Budowa tunelu rozpoczęta w 2018 roku kosztowała 912 milionów złotych. Ponad 775 milionów to dofinansowanie unijne. Reszta pochodziła z budżetu samorządu Świnoujścia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Tenis na początek i świetne wieści z Londynu. Iga Świątek bez większych problemów zameldowała się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka pokonała Hiszpankę Sarę Sorribes Tormo 6-2 i 6-0. Przede wszystkim solidny mecz ze sprawdzeniem cierpliwości uderzeń z linii końcowej. Rywalka wymagająca na pewno takiego specjalnego podejścia. Cieszę się, że to szybkie granie też było, ale cieszę się też, że była gra kątowa, bo bez tej gry kątowej pewnie byłoby ciężko. Grając idealny mecz przydałoby się jeszcze 2-3 wyjścia do siatki i może 1-2 skróty, natomiast i tak jestem zadowolony z tych dojść do siatki, które były i z tego skróta, którego Iga zagrała. Mówił trener liderki światowego rankingu Tomasz Wiktorowski. Jutro mecze drugiej rundy zagrają Magda Linet i Hubert Hurkacz. Linet zmierzy się z Czeszką Barborą Strycową, a Hurkacz zagra z Brytyjczykiem polskiego pochodzenia Janem Choińskim. Pokazaliśmy dużą jakość, przyznał Marcin Nowakowski po meczu siatkarskiej reprezentacji Polski ze Słowenią w ramach Ligi Narodów. Przypomnę, że biało-czerwoni przegrywali po dwóch setach 0-2, ale zdołali odwrócić losy spotkania, wygrywając po tiebreaku 15-13. Na szczęście tutaj ogromną jakość pokazał nasz zespół, wyszliśmy z dużych problemów, super, że trafiliśmy ze zmianami, co tylko pokazuje, jak bardzo szeroki mamy skład. No i nie da się ukryć, że bardzo cieszymy się z tej wygranej, jest to kolejny bezcenny dla nas triumf, który pozwala nam cały czas utrzymywać się wysoko w tabeli. W piątek biało-czerwoni zagrają kolejny mecz podczas turnieju na Filipinach, a ich rywalami będą Brazylijczycy. Teraz piłka nożna. Luis Enrique został nowym trenerem Paris Saint-Germain. Hiszpan podpisał z mistrzami Francji 2-letni kontrakt i zastąpił Christophera Galtiera, który zrezygnował ze swojej funkcji. Enrique ostatnio prowadził reprezentację Hiszpanii na mundialu w Katarze, a wcześniej pracował m.in. w FC Barcelonie czy AS Romie. I na koniec jeszcze kolarstwo. Jai Hindley wygrał 5. etap wyścigu Tour de France. Australijczyk po całodniowej ucieczce w Pirenejach wyprzedził o 32 sekundy Włocha Giulio Ciccone i Austriaka Felixa Galla. 55. miejsce zajął Rafał Majka, a Michał Kwiatkowski był 76. Hindley objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugi jest Duńczyk Jonas Vingegaard, a trzeci Ciccone. W nocy może jeszcze zagrzmieć w centrum i na wschodzie. Burze przyniosą delikatne ochłodzenie. Jutro nad morzem 20 stopni, na pozostałym obszarze od 24 do 26. Popadać i zagrzmieć, ale słabo, może jedynie na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Jest takie miejsce nad polskim morzem, gdzie raz w roku gwiazdy świecą najjaśniej. I można jeszcze uścisnąć i odcisnąć im dłoń. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach z Trójką. Do usłyszenia w jutrzejszym wydaniu Po drodze z Trójką. Piątkowych Zapraszamy na weekend i Liście przebojów Trójki oraz w sobotniej audycji Trzymaj z Trójką. Piotr Firan i Tomasz Miara. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy. Do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie.

zapewniam, że tym pojazdem podróżuje się znakomicie. Joshua Radin świetnie sprawdza się w drodze i jego vegetable car. Trochę mi źle o tym mówić, dlatego że ja wybieram mniej ekologiczny środek transportu i zawsze dwa koła. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, jaki młody głos Ryszarda Ridla, zespół Jam. Oczywiście Harley mój, oczywiście przy tej okazji pozdrowienia dla wszystkich, którzy spędzają wakacje na dwóch kołach. Szczególnie dla pań motocyklistek i dla panów oczywiście też. Prosimy o ostrożność i o tyle samo wyjazdów, ile powrotów. No i jeśli Państwo zdecydują się wybrać gdzieś w jakieś miejsce w Polsce, to jeśli chcą Państwo spotkać Harleyowców, to chyba najbliższa okazja to będzie 27 dzień lipca i Polish Boogie Festival, a potem gdzieś w okolicach pierwszych dni września rok na plaży w Tychach Paprocanach. To tyle, a w drodze oczywiście polecam Państwu bluesa. Najlepiej niech to będzie Daniel Castro Band. The blues for you. Chcę to wierzyć, że podróż przy takich dźwiękach mnie państwu wspaniale. I'll play the blues for you. To był Daniel Castro i przy tej okazji jeszcze chciałbym powiedzieć, że zwolenników takich dźwięków i takich pięknych gitar zapraszam jeszcze jutro, bo Dobry Los podarował nam godzinę spotkania jutro o 23:00. I też będzie blues. Był tato, będzie syn Sebastian Ikri. Chodzisz nocą od paru dni, szukasz ludzi takich jak ty, znaleźć ciężko. Stacji trójki jeszcze do 22:00. To był Sebastian Lidl i zespół Cree. Jestem tu dla ciebie. Jutro o 23:00 postaram się odnaleźć płyty, które mi troszkę się zgubiły, a płyty należą do Tonego Joe White'a. There's a cold wind blowing downtown tonight. Oh, I'm all alone, just walking around. I don't feel right. I'm so used to feeling warm, having you hanging on my arm. cut me loose, you're gonna look good in blues. They still got a cool band in the little club where we used to go. But I don't feel the dance tonight, I'm just too low. Oh, I give it all I had. You say, baby, well, that's too bad. But you'll have to pay the dues, and you're gonna look good in blue. Joe White ma niesłychaną łatwość komponowania cudownych piosenek nie tylko dla siebie, bo przypomnijmy, że Foreign Affair Tina Turner to właśnie on. Jutro po 23 postaram się Państwu przypomnieć m.in. Lake Placid Blues, Tony Joe White i być może, jeśli znajdę, Cataloging Avenue in Nice. No a nam zostało jeszcze niecałe pół godziny, 23 minuty i tym razem z walizeczki płyty, których w tej walizeczce dawno nie było. zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. Przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz ty. Już nie chcę z nikim ścigać się, z siłą param, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury. Ja wysiadam z tego wyścigu także Anna Maria Jopek w tonacji trójki i zostały nam płyty, których dawno nie było w walizaczce. Now life devalues day by day, as friends and neighbors turn away, and there's a change that even with regret cannot be undone. Now frontiers shift like desert sands, while nations wash their bloody hands of loyalty. Thank you. Widziałem to w Gdańsku na żywo. A Great Day for Freedom. To był oczywiście zespół Pink Floyd. No i skoro wspomniałem o tych płytach, których dawno nie było w walizce, to teraz naprawdę nie pamiętam, kiedy tę płytę przyniosłem do studia przy Myśliwieckiej. Zamyślenie. Sam możesz wybierać los. Czy tu Wyjątkowa ta pieśń dziś w tonacji trójki Cień Wielkiej Góry i zespół Bójka Suflera. Mówię, że wyjątkowa ta pieśń, dlatego że kontekst jest taki, że wczoraj dotarła informacja o śmierci polskiego himalaisty, który zginął, jeśli dobrze usłyszałem w telewizorze, podczas zejścia ze szczytu Nanga Parbat. Cień Wielkiej Góry w programie trzecim w tonacji trójki. No i teraz jeszcze jedna płyta. To nie powiem, że jej nie było, bo przyniosła ją kiedyś do studia pani Justyna Grabasz, ale ja się tak wtedy ucieszyłem, że postanowiłem ją dziś zapakować do walizeczki jeszcze raz i wydaje mi się, że tego utworu wtedy nie odtwarzaliśmy. Confusion i Electric Light Orchestra, to nie jest tak, że już nikt nie słucha elektryków, dlatego że znam osobiście, no może nie osobiście, ale znam z opowieści młodego Franka, który jest fanem tego zespołu. Brawo Franiu. No i co, my kończymy. Marek Pawlukiewicz, Michał Jakubik i Piotr Baron. Proszę zostać z trójką. Sure.